Mówią o tym, jak trudno wyjść z uzależnienia. Alkoholicy modlą się na Jasnej Górze. W Japonii testowany jest nowy podwodny robot. Ma pomóc w usuwaniu skutków katastrofy w Fukushimie. Unia Europejska śpieszy z pomocą Portugalii, gdzie w pożarach lasów zginęło co najmniej 59 osób. Walka z ogniem trwa od wczorajszego popołudnia. W odpowiedzi na prośbę Portugalii o pomoc Komisja Europejska uruchomiła Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego. Francja już zaoferowała 3 samoloty do gaszenia pożarów. Samolot wysłała też Hiszpania. Jorge Gomez z Ministerstwa do Spraw Bezpieczeństwa mówi, że w płomieniach w regionie Leiria zginęło 59 osób, jest około 20 rannych. 18 ciał znaleziono w spalonych autach. Os meus sentimentos aos familiares das vítimas civis. Robimy wszystko, co w naszej mocy, ale wieje bardzo silny wiatr. Składamy kondolencje ofiarom osób, które zginęły w pożarach lasów. Em segundo lugar, queria manifestar o meu calor humano. W bardzo dramatycznych słowach akcję ratunkową na miejscu opisuje jeden ze strażaków. Wieje bardzo silny wiatr. Pożar wymknął się spod kontroli. Nie jestem w stanie opisać nawet, jak wygląda sytuacja. To, co tutaj się dzieje, wymyka się jakiemukolwiek wyobrażeniu człowieka. Kapacidade humana são as técnicas que foram bem aplicadas, sobretudo as estratégias que foram bem tomadas. A wcześniejszy bilans mówił o 24 ofiarach śmiertelnych i około 20 rannych. Mówią o tym, jak trudno wyjść z uzależnienia, opowiadają o swoich słabościach i walce z nimi. Alkoholicy modlą się na Jasnej Górze w Częstochowie. Modlitwy i konferencje poświęcone wychodzeniu z alkoholizmu trwają na Jasnej Górze od wczoraj. Oprócz samych uzależnionych są tu członkowie ich rodzin i organizacje trzeźwościowe. Są także osoby indywidualne, które swoim przykładem chcą innych zachęcić do walki z nałogiem. Nasze wesele było bez alkoholu i to na Podhalu. Przychodzi do mnie człowiek na weselu i mówi, że się musiał napić, bo jest wesele. A ja mówię, też jestem na weselu, ja się nie musiał napić. Ty się musiał napić, boś wciął. Kościół, władze państwowe i samorządy muszą połączyć siły, bo skala problemu jest ogromna, mówił na Jasnej Górze biskup Tadeusz Bronakowski. Liczba osób pijących szkodliwie i ryzykownie niemal dwukrotnie przekracza liczbę wszystkich mieszkańców stolicy naszego kraju. Pielgrzymka jest modlitewną częścią Narodowego Kongresu Trzeźwości. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W stolicy utrudnienia przed i po koncercie Coldplay na stadionie PGE Narodowy. Od 17 pasażerów czekają zmiany w komunikacji miejskiej. Do ruchu kołowego zostanie zamknięta ulica Francuska, mówi rzecznik zarządu transportu Igor Krajnow. Należy się przygotować na to, że przed koncertem może być zamknięta ulica Francuska dla ruchu. W związku z tym wszystkie autobusy kursujące ulicą Francuską zostaną skierowane na trasy objazdowe. Jeśli chodzi o utrudnienia, to również należy być gotowym na to, że po zakończeniu koncertu policja może podjąć decyzję o tym, żeby zamknąć ruch w Alei Zielenieckiej i na Moście Poniatowskiego. Wtedy komunikacja cała również zostanie skierowana na trasy objazdowe. Na koncert najwygodniej dotrzeć metrem, dodaje Krajnow. Najlepiej na koncert dojechać metrem do przystanku Stadion Narodowy. Ewentualnie można dojechać również tramwajem przez Most Poniatowskiego linią specjalną 77. Po zakończeniu koncertu również zachęcamy do tego, żeby korzystać z metra, które będzie kursowało zwiększoną częstotliwością. Będą również uruchomione dodatkowe kursy szybkiej kolei miejskiej z przystanku Warszawa Stadion i również zostaną uruchomione specjalne linie autobusowe, które będą uczestników koncertu rozwoziły. Szczegółowe informacje dotyczące objazdów i zmian w komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie internetowej ZTM-u. W Japonii testowany jest nowy podwodny robot, który ma pomóc w usuwaniu skutków katastrofy atomowej w Fukushimie. Naukowcy wciąż wiążą z nim duże nadzieje, bo misje poprzednich takich maszyn zakończyły się fiaskiem. Robot ma wielkość bochenka chleba. Z przodu ma światła i kamery, z tyłu specjalne wirniki, które dają mu napęd i sterowność. Robot ma eksplorować i zbierać dane z tych rejonów elektrowni, które ciągle znajdują się pod wodą. Konstruktorzy z firmy Toshiba wiążą z nim duże nadzieje. Poprzednie takie podwodne roboty albo zaginęły, albo nie wytrzymały ogromnego promieniowania radioaktywnego. Misja ma rozpocząć się latem. Awarii nuklearnej w Fukushimie przyznano 7. najwyższy stopień w skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych INES. 6 lat temu elektrownię zniszczyło potężne trzęsienie ziemi i fala tsunami. Całkowity koszt usuwania skutków awarii oraz odszkodowań może wynieść 180 miliardów dolarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tyle w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam o 13.

przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem, że ruszyliśmy w sobotę, bo powdzieliśmy ochotę na grzyby. Tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie. Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby łyk większy, to dlaczego nie? Na lwy by, na gorący czarny ląd, na lwy by. Gdyby nieco bliżej stąd, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję. Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach. Na lwy by, a tu lwica, to nie we łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już ukatrupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby lub na grzyby? Albo na ryby. W każdym razie nie na lwyby. A może na ryby w grzybach duszone. Na ryby. Dźwięki historii. Mija 1045 lat od bitwy pod Cedynią, gdzie wojska Mieszka I i jego brata Czcibora pokonały oddziały margrabiego łużyckiego Chodona. 18 czerwca 1574 roku król Henryk Walezy na wieść o śmierci brata, króla Francji Karola IX, potajemnie opuścił Polskę, aby objąć tron nad Sekwaną. 250 lat temu w Radomiu z inspiracji rosyjskiego ambasadora Nikołaja Repnina zawiązała się konfederacja w obronie złotej wolności szlacheckiej. 25 lat po Konfederacji Radomskiej skierowanej przeciwko Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, jego bratanek Józef pokonał Rosjan pod Zieleńcami. To zwycięstwo przyniosło też inną ważną rzecz, mianowicie Stanisław August ustanowił Order Virtuti Militari, który od tego czasu po dzień dzisiejszy nadawany jest za bohaterstwo na polu bitwy. Mówił historyk Jacek Staszewski. 18 czerwca 1815 roku pod Waterloo Napoleon Bonaparte poniósł sromotną klęskę. 4 dni później cesarz musiał ponownie i tym razem ostatecznie abdykować. 23 czerwca 1818 roku w kryptach królewskich katedry na Wawelu uroczyście pochowano Tadeusza Kościuszkę. 180 lat temu na tron brytyjski wstąpiła Wiktoria. Rządziła 63 lata. Mija 80 lat od tak zwanego konfliktu wawelskiego, kiedy arcybiskup Adam Sapieha polecił przenieść szczątki marszałka Józefa Piłsudskiego z krypty świętego Leonarda do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów. 75 lat temu, 21 czerwca 1942 roku, wojska niemieckie zajęły Tobruk. 3 dni później we Lwowie SS zamordowało od 6 do 8 tysięcy Żydów, mieszkających za pozwoleniem władz niemieckich poza gettem. 18 czerwca 1945 roku w Moskwie rozpoczął się proces 16 przywódców Polski podziemnej, podstępnie aresztowanych przez NKWD. Po 3 dniach wydano wyroki, 3 uniewinniające. Pozostałych oskarżonych skazano na więzienie od kilku miesięcy do nawet 10 lat. Nie było jakichś brutalnych tortur. Na czym polegało okrucieństwo? Cela, do której mnie wprowadzono, nie była ogrzana. Okres spania jest od 22 do 6 i od 14 do 17 w dzień. Wszystkie przesłuchania odbywają się właśnie w tym okresie czasu, kiedy więzień może spać. Mówił w reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, jeden z 16, Adam Bień. Ostatni dowódca AK, generał Leopold Okulicki, wicepremier i delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski oraz członek Rady Ministrów na kraj Stanisław Jasiukowicz nie doczekali końca wyroków. 20 czerwca 1970 roku aresztowano członków niepodległościowej grupy Ruch, którzy planowali wysadzenie w powietrze pomnika i Muzeum Włodzimierza Lenina w Poroninie. Wśród zatrzymanych przez SB byli m.in. Andrzej i Benedykt Czuma oraz Stefan Niesiołowski. 23 czerwca 1986 roku Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta zdobyła K2. Nie jestem ani malarzem, ani poetką. Mój stosunek do gór wyraża się przeżyciami. Czasami próbuję je przekazać opowiadaniem, książką, reportażem, a ostatnio bardzo dużo filmem. Mówiła w reportażu nagranym rok później przez Hannę Liszewską. Do kalendarium zaprezentowanego przez Magdę Karczewską należy koniecznie dodać, że 35 lat temu, w czerwcu, powstała Solidarność Walcząca na czele z Kornelem Morawieckim. To był już nie związek zawodowy, ale organizacja, która stawiała sobie za cel obalenie komunizmu. Pierwsze wielkie demonstracje odbyły się we Wrocławiu. Po 35 latach w Szczecinie odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy na temat właśnie Solidarności Walczącej. Konferencja rozpoczyna się jutro i ma, jak to się mówi, charakter otwarty, a więc proszę skorzystać z tej oferty. Historie jak z książki. Dzisiaj gościem programu Historii jak z książki jest pan Andrzej Szczerski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Bardzo serdecznie pana witam. Kłaniam się. Wreszcie ktoś z Krakowa w moim programie, bardzo się cieszę. A dlatego z Krakowa, nie dlatego, że chodzi o Kraków, tylko chodzi o Muzeum Narodowe, a jeszcze bardziej o wielką wystawę, która wkrótce, za kilka dni zostanie otwarta. To naprawdę ogromna wystawa, tak i dawno w Polsce nie było. A tytuł tej wystawy, hashtag dziedzictwo. Po co ten hashtag? Ten hashtag jest po to, żeby pokazać dziedzictwo w kontekście dzisiejszej przestrzeni internetowej i w ogóle tego, jak dzisiaj myślimy o komunikacji. Dlatego, że wystawa pokazuje, że dziedzictwo to jest ta jedyna dostępna nam powszechnie platforma komunikacji między nami. To jest nasza wspólna własność, a jednocześnie, tak jak hashtag oznacza idee ważne czy ważne pomysły, które można komentować w sieci, tak samo pokazujemy, że dziedzictwo narodziło się właśnie z takiego poruszenia, dyskusji, wymiany poglądów, które wspólnie budowały kanon kultury polskiej. Przed sobą mam to, co goście z muzeum będą dopiero mieli, czyli ogromny album, książkę można powiedzieć, bo to nie jest zwykły program do wystawy. Trochę mnie to przeraziło. Tam jest tak dużo rzeczy, że myślę, że nie da się tej wystawy naraz zobaczyć. Czy nie chcieliście powiedzieć za dużo? Jestem autorem tej wystawy i kuratorem, więc biorę na siebie odpowiedzialność za wszelkie jej konsekwencje, podobnie jak redaktorem książki. Ja pracując nad wystawą chciałem pokazać polskie dziedzictwo i pierwotnie zakładałem wypożyczenie obiektów zewsząd. Ale badając kolekcję Muzeum Narodowego w Krakowie, w którym obecnie pracuję, zobaczyłem, że to jest dość kapitalne źródło, z którego można czerpać. I tak naprawdę to właśnie sposób, w jaki ta konkretna instytucja patrzy na polskie dziedzictwo przez swoją historię, to jest temat. I wystarczające, mówiąc delikatnie, źródło materiału, ponieważ ta kolekcja liczy niemal 800 tysięcy obiektów. To, co zobaczymy, to jest oczywiście wybór i to bardzo oszczędny z tego zbioru. Na wystawie zobaczymy ponad 600 prac. Od monet z czasu Bolesława Chrobrego, przez powiedzmy kontuszowe stroje polskie, a kończąc na sztuce współczesnej, która mówi o dziedzictwie. Wybierając te konkretne przedmioty, starałem się, aby każdy z nich miał za sobą jakąś niezwykłą historię, aby każdy z nich był taką swoistą metonimią, mówił o czymś więcej. Ale jednocześnie, żeby był atrakcyjny wizualnie, aby był czymś bardzo atrakcyjnym do po prostu poznania poprzez patrzenie, jak to na wystawach jest. A także, aby każdy z nich mówił tak naprawdę o jakimś ważnym problemie z historii polskiego dziedzictwa i żebyśmy się mogli w historiach opowiadanych przez te przedmioty przejrzeć, podziwiając jednocześnie je same. Dlatego wystawa jest tak skomponowana, żeby z jednej strony, jeżeli ktoś ma ochotę, czas i energię poznawać każdy z przedmiotów indywidualnie, osobno, ale jednocześnie, żeby patrzeć na nie jako pewnego rodzaju grupy obiektów, które mówią o jednym czytelnym komunikacie. Także wystawa, proszę się nie obawiać, jest do zobaczenia w sposób... W trzy dni. Może nie aż tyle, natomiast jest też ta książka do przeczytania. Myślę, że do książki będziemy wracać, dlatego że ona jest pomyślana właśnie jako album. Album, który zawiera część tekstową, to są eseje na temat polskiego dziedzictwa oraz wybór ponad 200 reprodukcji z takimi długimi wypowiedziami na ich temat historyków sztuki, którzy wyjaśniają, dlaczego to jest ważny obiekt i co się za nim kryje. Więc to jest pomyślane na dwóch poziomach i tak w ogóle moim zdaniem wystawy powinny działać, czyli jest taki pierwszy poziom szybkiego odbioru, skupienia się na takim głównym, generalnym przesłaniu wystawy, tych kilku myślach i drugi, bardziej szczegółowy, który właśnie wymaga zaangażowania. No ale jeżeli idziemy na dobry film czy do dobrego teatru, to nie wychodzimy o 5 minutach, tylko chcemy tam zostać. Dziedzictwo polskie to nie jest takie sobie byle co. Trzeba było zrobić wybór jakiś i jakiś rodzaj narracji, który o tym opowie. Mamy cztery linie, cztery kategorie, wokół których jest zbudowana wystawa. Pierwsza to jest geografia. Chcemy pokazać, gdzie polskie dziedzictwo się rozwijało. Bo w ogóle, żeby powstała kultura narodowa, musi być miejsce, w którym ona powstaje. I nie tylko chodzi o kwestie fizyczne, ale na przykład o jego lokalizację w kontekście centrum prowincja. Czy takie miejsce chce być centrum, czy decyduje się być od razu prowincją. Zresztą w polskiej historii geografia, jak wiemy, ma znaczenie kluczowe. Polska politycznie na mapie istniała i nie istniała. Polacy mieszkają nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Druga kategoria to jest język. No bo w tym miejscu mówi się w jakimś języku, on też definiuje dziedzictwo. Chcę też pokazać, jak w zbiorach krakowskich uwieczniano inne języki, które mówiło się w Rzeczypospolitej, bo to jest ten fenomen naszej kultury, że tutaj wiele języków brzmiało poza polskim, ale no przede wszystkim pokazujemy zabytki języka polskiego. Jako konkretny przykład podam alfabet polski, który narysował Jan Marcin Szancer, ulubiony ilustrator książek dla dzieci po II wojnie światowej, który taką książkę Ewandy Chotomskiej o alfabecie zilustrował i tam każda litera to jest jakiś zabytek krakowski. Piękny przykład tego, jak język wyrasta z pewnej kultury. Trzecia kategoria to są obywatele. Ci wszyscy, którzy w Polsce mieszkali, którzy tworzyli naszą kulturę, nasze dziedzictwo. Teza tej części jest też bardzo oczywista. Mianowicie chcemy pokazać, że w polskości odnajdywało się bardzo wielu. I czwarta kategoria to jest obyczaj. To wszystko, co nazwalibyśmy potęgą smaku polskiego. Też wydaje mi się, że my zbyt rzadko myślimy o Polsce w kategoriach właśnie takich niekoniecznie związanych tylko z jakąś walką, zmaganiami, trudnościami. Ale zobaczmy się od drugiej strony. Zobaczmy, jaką wytworzyliśmy kulturę materialną. Jakie były u nas stroje, jakie były meble, jak dekorowaliśmy mieszkania. To wszystko jest też w naszych zbiorach i to jest kapitalna taka historia kultury materialnej w Polsce, którą też warto zobaczyć. Porwał wiatr. Lecą ogromne ptaki. Naszym gościem jest dzisiaj Andrzej Szczerski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, a zarazem kurator, autor wystawy Hashtag Dziedzictwo. Ta wystawa będzie za kilka dni otwarta. Jeszcze raz panu witam. Kłaniam się państwu. Ja wiem trochę o tej wystawie przez tę książkę, którą widziałem. Zaskakujące mapy. Nie sądziłem, że takie coś może być na stanie Muzeum Narodowego. Tak, wystawa opiera się też na zaskoczeniach, właściwie takich nieoczywistych kontekstach polskiej geografii. Czyli po pierwsze mapy Rzeczypospolitej i to od czasów późnego średniowiecza po lata 20 i 30, ale na przykład taka kapitalna mapa tuż przed rozbiorami polskimi, która pokazuje Rzeczpospolitą naprawdę zmierzoną w każdym centymetrze. Miejscowości, które dzisiaj nam się wydają prowincjami, małymi miasteczkami, tam wszystkie są zaznaczone. To pokazuje, jak bardzo ten kraj był po prostu opisany. Ale nie tylko Polska, ponieważ pokazujemy mapy, na przykład Australii. Dlaczego? No, Góra Kościuszki, najwyższy szczyt Australii, odkryta przez Polaka. W jakimś sensie jest też naszym dziedzictwem i o tego typu konteksty chodzi. Pokazujemy mapy na przykład Peru, bo tam działali przecież polscy inżynierowie. Pokazujemy Amerykę Północną, gdzie jest wielka polska emigracja. Takich śladów polskości w świecie jest mnóstwo i są rewelacyjne. Kategoria obywatele najbardziej mnie zastanowiła, no bo tam trzeba było dokonać wyboru. Jakie były kryteria? Po pierwsze różne stany, znakomite portrety włościan, mieszczaństwa z XIX wieku współczesnych po arystokrację, szlachtę. Mamy pokazane postaci anonimowe i znane z historii, czyli na przykład portret anonimowych postaci Andrzeja Wróblewskiego, ale obok takie ważne postaci z historii teatru Helena Modrzejewska, ale na przykład mniej znane postaci Adolf Beck, który był badaczem mózgu we Lwowie przed wojną. Mamy kolekcjonerów, którzy dla sztuki polskiej wiele zrobili, pochodzenia ormiańskiego. I wreszcie jest taki dział o polskich królach i królowych. Wybrałem te, które ja cenię osobiście za to, czego dokonali, ale też ci, którzy zaznaczyli się w historii Polski i Europy. Na przykład Jagiełło, twórca Unii Polsko-Litewskiej, współtwórca, ale na przykład Jan III Sobieski, to oczywista postać dla historii Europy. A więc tacy władcy, których znamy nie tylko my. A kto był nieoczywisty? Nieoczywisty był portret cyganki Olgi Boznańskiej. My kojarzymy Olgę Boznańską jako portrecistkę polskiej arystokracji i polskich elit intelektualnych końca wieku, ale ona pracowała z bardzo różnymi modelami. Na przykład portret cyganki i autorstwa jest rewelacyjny artystycznie, ale też przypomina o tym, że no, częścią kultury polskiej jest kultura cygańska. Wpisała się przecież w muzykę, w poezję. Autor wystawy Andrzej Szczerski. Coś chciał powiedzieć Polakom nowego? Myślę, że jest na tej wystawie wiele przedmiotów, które wybrałem po to, aby zwrócić uwagę na ich kluczowe znaczenie dla naszego dziedzictwa. Czyli są takie mikrohistorie, które opowiadam. Na pewno chciałem o tym powiedzieć. Natomiast chyba to główne przesłanie jest takie, że to patrzenie w siebie jest tak naprawdę momentem budowania własnej tożsamości. Nasze dziedzictwo jest dla nas, czy bywa, obciążeniem, czy głównie jest dumą? Ta wystawa jest po to, żebyśmy zaczęli raczej o nim myśleć w sposób właśnie nie taki antagonistyczny, że albo-albo. Dlatego, że w ramach dziedzictwa, które pokazuje, znajdować można różnego rodzaju treści. Aczkolwiek ono jest oparte na zbiorach muzealnych, czyli one same w sobie już pewną selekcję przeszły i były zbierane po to, żeby budować pewną ważną historię. Ale są tam takie obiekty, które pokazują bardzo skomplikowane historie. Żeby wspomnieć chociażby o reprezentacji związanej z II wojną światową, czy kwestii naszego uwikłania w komunizm. A więc możemy tam znaleźć bardzo wiele treści, które są problematyczne, ale nie o to mi chodziło, żeby skupić się tylko na nich. Ja po prostu stwierdzam pewien fakt kulturowy, który ma różne oblicza, ale nie ma tam jakiegoś takiego przekonania, że my musimy z jego powodu mieć bardzo jednolity, jednoznaczny wniosek. Na wystawie... No to są przedmioty i niech autor wystawy zarekomenduje takie najstarsze, najważniejsze. Obiekty, na które zwracam uwagę, to jest mapa Polski, wyszyta w połowie XIX wieku przez jedną ze szlachcianek z Włosów. To był taki w XIX wieku gest utożsamienia się z jakimś przedmiotem, z jakąś historią i Włosami wyszywano rzeczy bardzo cenne. I to, że ktoś wyszył z własnych włosów mapę, jest przykładem takiego dla nas szokującego, ale utożsamienia się z historią własnego kraju. W dziale język, ja muszę powiedzieć, że chyba najciekawszy jest taki autograf teatralny, rękopis Wesela Wyspiańskiego z notatkami Wyspiańskiego, który tam poprawia coś albo każe jakiś tam aktorowi coś mocniej powiedzieć. Widać, i też znaki cenzury zauważyłem. I znaki cenzury również. Ale w tym dziale też są obiekty związane z Esperanto. Co najważniejszego w obyczajach z tych artefaktów? W obyczajach, ja myślę, że tkaniny, a zwłaszcza taką dekoracyjne tkaniny z Nieświeża, radziwiłłowskie, które pokazywały potęgę oręża polskiego, ale też były takim rewelacyjnym przykładem tego, jak w Polsce lubiono dekorować wnętrza właśnie tkaninami. po obywatelu. Dla mnie najciekawsze są obrazy mieszczan warszawskich Piwarskiego. Rysunki tej Warszawy pierwszej połowy XIX wieku, kiedy staje się ona rzeczywiście wielkim miastem, jak z tej małomiasteczkowej się przekształca w duży ośrodek miejski. Realistyczny taki portret naszych przodków z czasów, których się nie spodziewaliśmy. Obywatele, a nie ludzie. Obywatele, tak, dlatego że chcę pokazać, że obywatel to jest ktoś, kto świadomie w jakiejś kulturze się odnajduje. Jest jej współtwórcą. Świadomie teraz zapraszam serdecznie Państwa w imieniu dyrektora Andrzeja Szczerskiego, dyrektora Narodowego Muzeum w Krakowie. Za kilka dni otwarcie wystawy, hashtag dziedzictwo, wielka, wspaniała wystawa, a przede mną album do tej wystawy, to już dzisiaj mogę Państwu polecić. Panu bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. W programie Historia z Książki. Kłaniam się. Tych miasteczek nie ma już, pokrył mnie pamięci kurz. Te uliczki, lisie czapy, kupców rój. Płotek z kozą żywicielką, krawca szmula z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. A zakochane oczy lśnią, otula się liniową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie w dal, z kogucim i baranim łbem, na białej chmurze ginie hen, tak jak malował pan Szagal. Już zmierzony ślubny strój, chudy krawcze atłas krój i odmierzaj łokciem śnieżno-biały tiul. Gdyby pieścisz ślubną suknię, w mig o srebro, srebro stuknie, a ty żyć będziesz, ech, jak ten król. A zakochane oczy śnią, otula się liliową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie w dal, z kogucim i baranim łbem, na białej chmurze ginie hen, tak jak malował pan Szagal. Tych miasteczek nie ma, nie, ale krawcze oczy twe miał kolega, gdy pociągu zabrzmiał gwizd. Pozostałe na peronie nasze zaciśnięte dłonie i ten szept, bywaj zdrów, napisz list. A zapłakane oczy lśnią, otula się marcową mgłą. Smutny pociąg i odpływa w dal, hen w dal, o ciepłym, dobrym domu sen, w tunelu czarnym ginie hen. Nie tak malował pan Szagal. Łzy obeschły dawno już, ale nie pamięci kurz. Warto, żeby jakiś wiatr nareszcie zwiał. Warto pięścią w stół uderzyć czarną prawdę, tak odmierzyć jak ten szmul, gdy na frak miarę brał. A potem niechaj skrzypki tną i zakochane oczy śnią. I cymbałów dźwięk niech płynie, płynie w dal. Z tułaczem, krawcem za pan brat, niech zawiruje w tańcu świat, tak jak malował pan Szagal. Historia jak z książki. Historia mierzenia czasu jest długa i bogata, a w niej oczywiście nie może zabraknąć Szwajcarii i opowieści o szwajcarskich złotnikach, opowiada profesor Michał Kopczyński. Dzieje zegara mechanicznego przyciągają uwagę nie tylko antykwariuszy, lecz również historyków. W dziejach zegara bowiem, jak w soczewce, ogniskuje się historia kultury i gospodarki. Badacz kultury zapyta, kiedy i dlaczego człowiek zaczął bardziej wierzyć maszynie rytmicznie odmierzającej czas niż słońcu. Stało się to w średniowieczu w Europie. Niektórzy historycy twierdzą, że proces ten pozostawał w bezpośrednim związku z klimatem, w którym zachmurzenie nader często uniemożliwia poleganie na wskazaniach zegarów słonecznych, a mróz jest zabójczy dla zegarów wodnych. Inni zwracają uwagę na konieczność odmierzania czasu nie tylko za dnia, ale i w nocy, by mnisi w klasztorach mogli odprawiać liturgię godzin. Nic dziwnego więc, że pierwszym mechanicznym zegarem był budzik, nie mający wprawdzie cyferblatu, lecz za to niezawodnie wyznaczający czas modlitwy. W końcu XIII stulecia mechaniczne zegary pojawiły się na wieżach miejskich kościołów, skąd wyrugowały dotychczas używane zegary wodne. Trudno dociec, gdzie umieszczono pierwszy z nich, bowiem w rachunkach, które pozostały po instytucjach kościelnych, używa się łacińskiego terminu horologium, mogącego znaczyć zarówno zegar wodny, jak i mechaniczny. Zegary te nie miały jeszcze cyferblatów, a mijające godziny po prostu wybijały. Nowy rozdział w dziejach czasu wyznacza przełom średniowiecza i renesansu, gdy dzięki zastosowaniu sprężyny udało się zminiaturyzować zegar na tyle, by ci, których było na to stać, mogli nosić go w kieszeni. Czas, odmierzany dotąd przez zegar wieżowy, stał się teraz czasem prywatnym, regulującym tempo życia jednostek. A popyt na ten nowy typ czasu był duży i stale rósł. Produkcji zegarków zawdzięcza swą wielkość Genewa, gdzie po przyjęciu nauk Kalwina złotnicy musieli przekwalifikować się na zegarmistrzów. Ich wyroby okazały się tańsze od przodujących wówczas zegarków francuskich. Genewczycy umiejętnie z tego korzystali, podszywając się pod renomowane francuskie firmy. Swe bogactwo członkowie genewskiego cechu zegarmistrzów zawdzięczali ograniczeniom w dostępie do tego ekskluzywnego cechu. Jednocześnie bezlitośnie wykorzystywali imigrantów, zlecając im wykonywanie różnych czynności produkcyjnych. Dzieje gospodarcze jednak uczą, że zawsze znajdzie się ktoś, kto wykona tę samą pracę, tylko taniej. Tańsi od Genewczyków okazali się już u schyłku XVIII stulecia francuskojęzyczni górale ze szwajcarskiej Jury. Na ich użytek podzielono proces produkcji na szereg prostych do wykonania czynności. Genewscy mistrzowie za bardzo wierzyli w siłę przywileju i już w początku XIX wieku wypadli z dynamicznie rosnącego rynku. Stulecie XIX nawet najoporniejszych zmusiło do regulowania trybu życia wedle kieszonkowego, a potem naręcznego zegarka. Rozwój komunikacji kolejowej spowodował wprowadzenie jednolitych stref czasowych najpierw wewnątrz poszczególnych krajów, a potem w skali międzynarodowej. Przez całe stulecie szwajcarscy zegarmistrze pozostawali światowymi liderami. Zmierzch nadszedł w drugiej połowie XX wieku. Szwajcarzy najpierw utracili rynek amerykański, gdzie z jakością skutecznie konkurowały zegarki za dolara składane z części zamiennych produkowanych maszynowo. Tym, co dobiło Szwajcarów ostatecznie, były zegary kwarcowe. Z uwagi na niewielką trwałość baterii stanowiły one początkowo jedynie ciekawostkę. Ale poprawa owej trwałości baterii nastąpiła błyskawicznie. Do tego doszły liczne dodatkowe funkcje – stoper, kalkulator i kalendarz, no i przede wszystkim zwolnienie z obowiązku codziennego nakręcania mechanizmu. I choć dziś plastikowe zegarki z elektronicznym wyświetlaczem ustąpiły pola czasomierzom z cyferblatem, to tak jedne, jak i drugie są tylko bezdusznymi kwarcówkami. Czas, który kiedyś kojarzył się z biciem dzwonów, potem z miarowym tykaniem precyzyjnego mechanizmu, dziś stał się niemową, pędzącym w coraz bardziej oszalałym tempie. Szwajcarom pozostał rynek luksusowy. Reklama głosi, że oryginalny Patek Philippe nie tylko pokazuje godziny, ale mówi coś o tobie. Jednym ku nauce, innym ku przestrodze. song is over. Thought I'd something more to say. Dzieje się historia. Herve Gesquier, francuski dziennikarz, korespondent wojenny, w 1992 roku relacjonował wydarzenia z ogarniętej wojną Jugosławii. Był świadkiem makabrycznych sytuacji, które, jak sam mówił, odcisnęły na nim niezatarte piętno. Po 20 latach Gesquier powrócił do Bośni, by zbadać, co tak naprawdę wtedy się wydarzyło. I jeszcze jedno, jaką przyszłość ma ten kraj. Gesquier przemierza cały region, rozmawiając z bośniackimi muzułmanami, Serbami i Chorwatami, by zrozumieć, jak dzisiaj radzą sobie z przeszłością. Gesquier nie ukrywa emocjonalnego zaangażowania w historię swoich rozmówców. Sugestywne opisy miast i miasteczek Bośni i Hercegowiny przeplatają się z opowieściami ludzi uwikłanych w historię konfliktu. Autor szuka odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe pokojowe współistnienie trzech narodów, które dwie dekady temu wzajemnie dopuszczały się potwornych okrucieństw i najgorszych zbrodni. Sarajewo. Rany są nadal zbyt głębokie. Taki tytuł jest tego reportażu. I jest to właśnie reporterski zapis podróży dotykający wciąż jeszcze bolących miejsc, niewygodnych prawd i przemilczanych wciąż faktów. Dzięki tej książce możemy je odkryć i bardziej zrozumieć. Też przeczytajcie. O marszałku Józefie Piłsudskim napisał książkę Rafał Ziemkiewicz. A jakie wrażenie wywarła ta książka na redaktorze naczelnym portalu historia.org.pl? Wojciech Duch sam o tym teraz opowie. Książka Rafała Ziemkiewicza Złowrogi cień marszałka jeszcze długo przed wejściem na rynek wydawniczy wywołała spore dyskusje. Dlaczego? Dlatego, że Rafał Ziemkiewicz opisuje w niej, a właściwie rozlicza się z mitami Józefa Piłsudskiego. Książka te mity dzieli w sposób chronologiczny, czyli od kompanii kadrowej po Bitwę Warszawską, po rok 26, aż po stosunek marszałka do Polaków. Ale jednocześnie Ziemkiewicz nie tyle jest oskarżycielem Piłsudskiego, co przedstawia te fakty, które być może dla jego zwolenników mogą być niewygodne. Chociażby w kwestii tego, czy Piłsudski był agentem austriackim. Mówi o poszlakach, mówi o opinii różnych historyków, ale jednocześnie nie daje takiej kategorycznej oceny. I to jest moim zdaniem zaleta tej książki, bo zmusza do poszukiwania, zmusza do refleksji, zmusza też na pewno do dyskusji. O ile można powiedzieć, że jest to taka książka publicystyczna, bo nie mamy tutaj bibliografii, przepisów, to Ziemkiewicz w tekście odwołuje się do licznych źródeł, i polskich, i zagranicznych, więc to jest też na pewno wartość tej książki. Warto też powiedzieć, że nie jest to też taki kategoryczny przeciwnik Piłsudskiego, bo choćby w stosunku do Bitwy Warszawskiej roku 1920 Ziemkiewicz broni Piłsudskiego. Wśród historyków toczy się dyskusja o to, kto jest zwycięzcą z Bitwy Warszawskiej. Jedni dają to zwycięstwo generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu, inni właśnie Józefowi Piłsudskiemu. Ziemkiewicz twardo stoi za Piłsudskim, mówiąc, że on jako wódz naczelny jest tym jednak zwycięzcą spod Warszawy. Chociaż na przykład już dla ludzi Piłsudskiego, dla jego otoczenia już takiej litości nie ma. Tutaj jednoznacznie w sposób krytyczny odnosi się do jego współpracowników. Ta książka ma też drugą wartość. Mówiłem o tej wartości historycznej, ale też wartość, można powiedzieć, publicystyczną, bo Ziemkiewicz wychodzi z założenia, że wszystko złe w polskiej polityce, które teraz się dzieje, miało swoją praprzyczynę właśnie w sanacji marszałka Józefa Piłsudskiego. I tutaj mówię o upartyjnieniu Polski, o wojnie plemiennej między różnymi partiami politycznymi, o obsadzaniu stanowisk najbliższymi sobie ludźmi. I taką tezę podnosi w tej książce, że wszystko właśnie zaczęło się od Piłsudskiego i to trwa dalej. Że te rządy sanacyjne w Polsce trwają dalej i ku jego jakby niezadowoleniu nie ma tych rządów republikańskich, jakich by Ziemkiewicz chciał widzieć. Serdecznie polecam tę książkę, czytajcie, dyskutujcie, rozmawiajcie o niej. Ona bardzo temu sprzyja. Złowrogi cień marszałka Rafała Ziemkiewicza, tę książkę rekomendował Wojciech Duch. Jedzie, jedzie na Kasztance, na Kasztance, siebie strzelca. Siwy strzelca strój, hej, hej, komendancie, miły chłopcu mój. Hej, hej, komendancie, miły chłopcu mój. Gdzie szabelka, ta ze stali, ta ze stali, przecież idzie w bój. Przecież idzie w bój. Hej, hej, komendancie, miły chłopcu mój. Hej, hej, komendancie, miły chłopcu mój. Gdzie twój mundur generalski, generalski, złotem szywany? Złotem szywany. Hej, hej, komendancie, wodzów kochany. Hej, hej, komendancie, wodzów kochany. Idziem z tobą po zwycięstwo, po zwycięstwo, młodych strzelców rój. Młodych strzelców rój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Idziem z tobą o zwycięstwo, o zwycięstwo, potem krew i wizn mój. Potem krew i wizn mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Koryfeusze. Był absolutnie jednym z najważniejszych fotografów XIX wieku. W Krakowie fotografował arystokrację, urzędników, biznesmenów za pieniądze. I nie za pieniądze, aktorów, a także Tatry, jako pierwszy z artystów fotografów. O Walerym Rzewuskim Małgorzata Niciecka-Mac. Ze zdjęcia autoportretu wykonanego w XIX-wiecznym zakładzie fotograficznym spogląda na nas wąsaty i nieco rozczochrany człowiek o bardzo przenikliwym spojrzeniu. To Walery Rzewuski, który swoje pierwsze zdjęcia wykonał pożyczonym aparatem, a dziś jego imię nosi Muzeum Fotografii w Krakowie. Walery Rzewuski był przede wszystkim obywatelem Krakowa. Mówi Joanna Skrejko z Muzeum Fotografii w Krakowie. Wielce zasłużonym człowiekiem, jeśli chodzi o jego działalność fotograficzną i funkcje sprawowane w Radzie Miejskiej. Jest autorem znakomitych fotograficznych portretów, wybitnych osobistości, wspaniałe portrety prezydentów Krakowa. Głównie chodzi mi tutaj o portret Józefa Dietla. Fotograf był przyjacielem wielu artystów. Przyjaźnił się z Władysławem Anczycem i Stanisławem Wyspiańskim, a z Janem Matejko przez lata współpracował, dokumentując jego twórczość. Autor fotografii tak zwanej aktorskiej. aktorskiej w odróżnieniu od fotografii teatralnej. Mianowicie to aktor przychodził do zakładu fotograficznego w kostiumie teatralnym z rekwizytami, dawał się fotografować. W 1859 roku Rzewuski jako pierwszy sfotografował Tatry. Dekadę później na zamówienie Oskara Kolberga utrwalił na zdjęciach typy i stroje podkrakowskie. Od początku swojej działalności fotograf posługiwał się techniką mokrego kolodionu i negatywami na szklanych płytach. W 1865 roku w domu własnym otworzył zakład fotograficzny. Ten dom własny, wybudowany według projektu architekta Księżarskiego, został w zamyśle Lewuskiego nacechowany pewnymi elementami fotograficznymi. Na fasadzie tego budynku zostały zamieszczone cztery kariatydy, które przedstawiają chemię, optykę, światło i cień. Klamka znajdująca się przy drzwiach wejścia głównego była ozdobiona guzikiem przedstawiającym kamerę fotograficzną. Swoje marzenia o podniesieniu rangi XIX-wiecznej fotografii Walery Rzewuski zapisał w testamencie. Z jego majątku sfinansowano pierwszy w Polsce podręcznik o sztuce wykonywania zdjęć. Przed nami ostatni punkt audycji, czytanie pism Alberta Chmielowskiego za sprawą Jana Pawła II, świętego Alberta. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj. Dziękuję paniom Grażynie Oczkowskiej i Magdzie Karczewskiej za pomoc w powstawaniu tej audycji. Do usłyszenia za tydzień. Już będzie lato. Przypomnę, że w przyszłym tygodniu, już o tym mówiliśmy dzisiaj, ważna sesja w Szczecinie dotycząca Solidarności Walczącej. Ona ma charakter otwarty. Można tam pójść w poniedziałek i we wtorek. A we czwartek wernisaż wielkiej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Hashtag dziedzictwo. Od piątku wystawa dla wszystkich gości. Ja już się dzisiaj żegnam. Marek Stremecki. Do Lucjana Siemieńskiego. Reichenhall. Lato. 1873 rok. Szanowny panie, piszę z Reichenhall, gdzie jestem już od 5 dni powtórnie. Wszudy byłem przez 3 dni czy 4, dlatego nie odpisałem na list szanownego pana natychmiast. No mi te jazdy przeszkodziły i list późno odebrałem. Jestem tutaj z powodu mego przyjaciela Maxa Gierymskiego, który przeszedłszy szkaradną pleurę w Beranie, przywiózł jej resztkę do wyleczenia tutaj, a samotność jest dla niego zabójczą. Imaginacja pracuje i stan zdrowia bardzo pogarsza. Reichenhall bardzo nudny. Gości mało, Polaków prawie nie ma, znajomych żadnych. Muzyka, kurhauzie, nędzna rzępoli. Chorzy ludziska włóczą się powoli, wdychając ciepłe powietrze. Zresztą ciepło i zielone drzewa, niebieskie góry, kwiatów mało. Bardzo się cieszę, że szanownemu panu drzeworyt podobał się. Zapłaciłem za niego 25 guldenów i posyłam pokwitowanie, bo może się przyda dla wydawcy. To jest bardzo niedrogo, bo mój brat, który mało co umie, dostaje za takiej wielkości drzeworyt 18 guldenów. Tutaj zresztą nie mierzą zapłaty wielkością roboty. Za małe drzewko mój brat czasami więcej dostaje jak za duże. Gdybym rzeczywiście nie przyjechał do Krakowa, to by mi się stała wielka niesprawiedliwość. Nie uwierzy pan, jak to dla mnie dużo ucałować rączki pani Ludwiki i żyć jakiś czas powietrzem domu państwa. W Monachium żyję wyłącznie pomiędzy książką i obrazem. Nie skarżę się na to i nie pragnę inaczej, bo ile razy wyjdę za moją skorupkę, moje myśli cofają się i pilność ustaje. Jak tylko spróbuję żyć godzinę, tracę spokój na tydzień i zaraz mi się zdaje, żem szalony, a wszyscy mądrzy, nawet moja gospodyni, nawet modelka. Włóczę się też po śpiącym lesie z nimfą brunetką. Całujemy się bardzo czule, rozmawiając o paproci i o sasankach. Kocham ją do szaleństwa. Ale cóż, kiedy w złych momentach myślę o niej, że jej wcale nie ma i że lasu, który by spał, też nie ma, wtedy i obrazu nie ma.